Book 2 96 96 Voegwoorden Deel 3 Voegwoorden 3 Ik sta op zodra de wekker gaat. Ik sta op zodra de wekker gaat. Ik word moe zodra ik moet leren. Ik word moe zodra ik moet leren. Ik houd op met werken zodra ik 60 ben. Ik houd op met werken zodra ik 60 ben. Wanneer belt u op? Wanneer belt u op? Zo gauw ik een moment tijd heb. Zo gauw ik een moment tijd heb. Hij belt op zodra hij een beetje tijd heeft. Hij belt op zodra hij een beetje tijd heeft. Hoe lang blijft u werken? Hoe lang blijft u werken? Ik blijf werken zolang ik kan. Ik blijf werken zolang ik kan. Ik blijf werken zolang ik gezond ben. Ik blijf werken zolang ik gezond ben. Hij ligt in bed in plaats van te werken. Hij ligt in bed in plaats van te werken. Zij leest de krant in plaats van te koken. Zij leest de krant in plaats van te koken. Hij zit in de kroeg in plaats van naar huis te gaan. Hij zit in de kroeg in plaats van naar huis te gaan. Voor zover ik weet, woont hij hier. Voor zover ik weet, woont hij hier. Voor zover ik weet, is zijn vrouw ziek. Voor zover ik weet, is zijn vrouw ziek. Voor zover ik weet, is hij werkloos. Voor zover ik weet, is hij werkloos. Ik had me verslapen, anders was ik op tijd geweest. Ik had me verslapen, anders was ik op tijd geweest. Ik had de bus gemist, anders was ik stipt op tijd geweest. Ik had de bus gemist, anders was ik stipt op tijd geweest. Ik vond de weg niet, anders was ik op tijd geweest. Ik vond de weg niet, anders was ik op tijd geweest.